برگ سبز، برنامه شماره 217. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. پر کن قدح شراب و دریاب مرا، پر کن قدح شراب و دریاب مرا. بی خود بکند ز خود می ناب مرا. زان خواب که خواب خستگان است چه سود، زان خواب که خواب خستگان است چه سود. خوب است که باده خود کند خواب مرا. دشت فضا ستارگان میبینم، در دام زمان یکان یکان میبینم. بر سطح زمین و بر فلک آنچه که هست نقشی ز تلسم این زمان میبینم. Thank you. گلزار و چمن نمای دیگر دارد، با دلبر و می صفای دیگر دارد. درمان طبیب را کسی منکر نیست، اما می ما شفای دیگر دارد. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم. در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق. و در نظر وامق عذرا همه او دیدم. دیدم گل بستانها، دیدم گل بستانها، صحرا و بیابانها، او بود گلستانها، صحرا همه او دیدم. هان ای دل دیوانه، بخرام به میخانه، که کاندر خم و پیمانه پیدا همه او دیدم، در میکده و گلشن می نوش، در میکده و گلشن می نوش، می روشن می بوی گل و سوسن، کینها همه او دیدم. Thank you. Thank you. پیش تو. ساقی بشه تا عمر ما میگذرد، بین وقت خوش ذوق و صفا میگذرد. آبخ که نصیب ما این آم که بی رضای ما میگذر. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 217 برگ سبز بود، رباعیات از آقای حسین قدس نخعی، دیگر اشعار از عطار و عراقی. هنرمندان آقایان عبدالوهاب شهیدی، حسن کسایی و پرویز یاحقی. آهنگ سگاه